राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम के जन्म में तब छोटे से थे, इतने बड़े हो गए, फिर मौसमी आ गई, ये हो गया, फिर बूढ़े हो गए, ये बदलता है। यहाँ जंगल था, जंगल जंगली जगह बिल लगा दिए, इतने बड़े हो गए तो सब संसार बदलता है, परंतु भगवान नहीं बदलते। सतयुग में थे वही बदलते, तब में वही द्वापर में वही गलतुग में, और उसका अर्थ जो जीव है वो नहीं बदलता। मैं छोटा था, मैं बड़ा हुआ, मैं ये शरीर साथ लेकर मैं कहता है, परंतु आप रहते हो। मैं बाल्यावस्था में ये करता था, जवानी में ये करता था, तो बालक जवानी वृद्धावस्था बदलती है, ये हमें सबको मालूम है। तो संसार सबका सब बदलने वाला है, ये निश्चित, ये निश्चित उपयोग कर दो तो है जो रह जाएगा, इतनी शुभ बात है। ये प्रत्यक्ष दिखता है, अनुभव होता है एकदम अनुभव होता है। तो एक हो जाए ज्ञान तो दूसरा आप समझ जाएगा, क्योंकि वो रहता है शरीर और संसार, ये बहता है शरीर और संसार बहता है, और परमात्मा और आत्मा रहता है। इतनी बात है, बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात है। संसार और शरीर ये बहता है, संसार बदलता है, शरीर बदलता है, शरीर संसार की एकता है, और आपके परमात्मा की एकता है। आप बदलते नहीं, भगवान बदलते नहीं, संसार बदलता है, शरीर बदलता है, सीधी बात है। दोनों हो जाते हैं, एक कर लो आप, परमात्मा आत्मा नहीं बदलते, ये ही तो एक ले, और संसार से ही बदलता है, ये बात है। चाहे संसार से ही बदलता है ये भी कर लो, चाहे ये कर लो कि आत्मा परमात्मा बदलते नहीं, चाहे दोनों कर लो, क्या संसार बदलता है, शरीर बदलता है, आत्मा परमात्मा नहीं बदलते हैं, दोनों ठीक। ये तीन बात हुई, चाहे संसार सही बदलता है ये मान लो, चाहे आत्मा संसार नहीं बदलता ये मान लो, चाहे दोनों मान लो, तो संसार सही बदलता है, परमात्मा आत्मा नहीं बदलता, ये स्वीकार करो, स्वीकार। इतनी बात है सारी, एकदम सीधी सरल बात है। संसार शरीर एक है, आत्मा परमात्मा एक है, ये मान लो। इस बात को स्वीकार करो, स्वीकार, बन जाए, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। और देखो संसार का शरीर का संबंध रहेगा नहीं और आपका परमात्मा संबंध छुटेगा नहीं, शरीर का संसार का संबंध रहेगा नहीं और आपका परमात्मा का संबंध छुटेगा नहीं, सदा रहेगा। आप जानो तो रहेगा, नहीं जानो तो रहेगा, मानो तो रहेगा, नहीं मानो तो रहेगा, स्वीकार करो तो रहेगा, न स्वीकार तो रहेगा, ये तो रहेगा ही। और संसार और शरीर का संबंध छूटेगा ही, जानो तो ही छूटेगा, न जानो तो ही छूटेगा, आप कुछ भी नहीं जाओ तो छूटेगा ही, आप जानो भाई मात्र बात है। सब भाई बहन सब जीवन बहुत हो जाए, सब सब जीवन बहुत, छोटा बालक है, बूढ़ा, जवान, सब इतनी बात है। शरीर और संसार एक, तुम्हारे परमात्मा एक, ये मान लो। माँ बाप को मानते हैं, देखा किसी ने नहीं। माँ के समय तो शरीर पूरा बन गया था, परंतु माँ के माँ मारी है, मैं माँ से जन्म लिया, ये बात किसी को याद नहीं है। दादा बताओ, मानते हैं माँ है हमारी, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम ठीक साफ। दूसरी बात पकड़ो मत, दूसरी बात पकड़ो मत, है माँ है, बाप है, भाई है, बंधु उसने, एक कुटुंब है, समाज है, संसार है। अरे हमारा संबंध भगवान के साथ है, और किसी के साथ संबंध है ही नहीं, ना माँ के साथ, ना बाप के साथ, ना भाई के साथ, ना बुजुर्गों के साथ, ना भतीजों के साथ, किसी के साथ समझ में नहीं, ना स्त्री के साथ, ना पुत्र के साथ, ना पुत्री के साथ। जैसे रस्ते में सत्य तत्व मिल जाए, आगे रहते दूर जोड़े आगे बढ़े सब दे, नौका में बैठे से बैठ गए साथ में, उस पार पहुंचते अलग अलग, ऐसे मिल गए, बिल्कुल ये पक्की बात है। हमारे साथ ये नहीं, हम इनके साथ ये नहीं, ये सब झूठा है। आप स्वीकार कर लो, भद्दी में लग जाएगा, स्वीकार कर लो भद्दी, सीधी बात समझ में आवे, जब कोई शंका नहीं है, समझ में चल गया है, एकदम सीधी बात, सरल बात है। बैठी तो बैठेंगे, नहीं बैठे तो बैठा लो, ये तो बात बड़ी सरल हुई, सिद्धि हुई, बड़ी भगवान की कृपा है। ये बात सरल दिखती है, ये भगवान की कृपा है, इसका तात्पर्य है स्वीकार करो, और कुछ करना नहीं, कोई अभ्यास नहीं है, कोई जोर नहीं आता, कुछ खर्चा नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, केवल स्वीकृति है। संसार है ये भी स्वीकृति है, यह जाना था सभा हो, पक्की बात है, ये तो मिट रहा है, ऐसा बदलने का ही स्वभाव है, ये पहले में बदलता है, माँ पहले में बदलता है, सर में बदलता है, माँ सर में बदलता है, बदलने का विभाग अलग है, नवदने को बाबा बड़ी सुगम बात है, सरल बात है, स्वीकार कर लो बस। सच्ची बात मान लेनी चाहिए, सच्ची बात है, ठीक बात है, वो मान लो। और संसार रहेगा ये झूठी बात है, ये रहेगा नहीं, शरीर और संसार नहीं रहेगा, परमात्मा और आत्मा कभी मिटेगा नहीं, संसार और शरीर रहेगा नहीं, सीधी बात है, मेरी शरीर एकदम पक्की बात है, कोई भय नहीं। देखो जानते जानते बदल गया सभी, नहीं नहीं माया नहीं, सब बदलता है, एकदम बदलता है ना। अगर आत्मा परमात्मा बदलते द्वैत मानो अद्वैत मानो विशिष्ट द्वैत मानो शुद्धा द्वैत मानो सहज मानो बात सीधी है, किसी मत के साथ में भेद नहीं है, किसी मत का खंडन नहीं है, किसी का तिरस्कार नहीं है, किसी का अपमान नहीं है, किसी का भी निषेध नहीं है, है जो मान लो, जो है जो मान लो, है जो मानने का नाम ज्ञान है, नहीं है और तो नहीं माने उसका नाम है ज्ञान, है जो मानना ज्ञान, एक ज्ञान है, ज्ञान है एकदम मौजूदी बात है। आप नहीं भी मानोगे तो भी ये सुनेगा स्वीकार नहीं जाएगा नहीं, दूसरे जन्म में भी अगर जो स्वीकार न किया तो उस जन्म हो जाएगा, उस जन्म में भी सुनते ही ठीक याद हो जाए एकदम, ये निश्चल नहीं जाती, ये सत्संग निश्चल नहीं जाती, अब एकदम बकरी बात काम माया बहुत हो गया है। अब देखो आपके स्वभाव में पहले एक रुपया भी खर्च होता तो कुछ भी होता था, अब होता नहीं होता, प्रत्यक्ष फर्क पड़ा है, ये फर्क पड़े, यह पड़ गया वो तो पड़ ही गया, ये तो जमा होगी थी चीज तो जमा होगी, ये फायदा तो हो गया हो ही गया, साफ मान तो साफ हो जाएगा, कसाई तो मिट जाएगी, हर सैन लगा लो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई आप राम सही हो जाएगा, आप राम और भगवान ही करना मानो, भगवान कृपा, भगवान के शरणा हो गया, भगवान ही बहुत कृपा है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ हमारे सामने है, भागवत है, भागवत है, गीता है, रामायण है, और इनका अर्थ है ज्ञान है, आनंद मनाने से आनंद, खुशी मनाने से प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न थे तो सजासु बुद्धि परियम दृष्टि थे, प्रसन्न थे तुम्हारे का मन फिर हो जाता है, एकदम ठीक बात है, प्रभु की कृपा है, कृपा से समझ आ गया, अकल आई, भगवान के शरण हो जाओ, भगवान अपना है, संसार कोई सिर्फ अपना नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी मंगई वारसो जीव लोग अमृत से पुत्र भगवान की अपने पर विशेष कृपा है। आपके भीतर मेरे भीतर जो ये बातें पैदा हुई है ये अपने पुरुषार्थ नहीं हुई है, अपने उद्योग से नहीं है, अपने पुरुषार्थ से नहीं है। शरण जी ने कहा है ये भगवान कृपा साधे भाई सब अपने पुरुषार्थ नहीं है, भगवान की कृपा है। तो कृपा को स्वीकार कर लो बस, क्यों उसको मान लो बस। ये शरीर तो ये तो बदल गया एकदम है, इनका विश्वास नहीं। शरीर है वो संसार, शरीर को संसार किसी विश्वास नहीं है, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। आप कितना ही उद्योग कर दो शरीर को संसार को अपने साथ नहीं रख सकते, अध्यात्म ही नहीं, रहने की ताकत नहीं है। यह तो बदलेगा भाई, यानी क्या बात है, दम सीधी सरल बात है। यह सब बदलने वाला, यह तो बह रहा है, बह रहा है हरदम बह, गंगा जी, गंगा जी के प्रवाह तक बह रहा है। दशरथ जी महाराज ने दर्पण देखा कि श्रवण सुबह कानों के पास में सफेद जल छूट गया, कृतांतर से दूत ही जरा कर्ण मूले क्षमा करते भक्ति लोकाश्नोद्वम। तुम लोग सुनो, संसार तो और भगवान का वजन में ले जाओ। कान के समय जाए सफेद बाल चुपचाप तुम्हारे कह रही है, हल्ला मत करो, समझ लो, सुन लो। श्रवण समय कान से वह दौड़ गया मैंने कौन में कवे संसार मान साम त्यजद्वम अभजद्वम सुपदार बिंदु एकदम ठीक है। यह पदार्थ श्रीराम का पता नहीं, समझ का पता नहीं, शरीर में सब पल निकाल हमारे पर कई भाई कई महीना चले गए, जा रहे हैं जहां बंद नहीं हुआ, जहां बंद नहीं हुआ, अरे चल रही हो रहा। अब कौन कब जाएगा कुछ पता नहीं, बात सच्ची है। और तो तनजाशी जय जाशी राम भजेशु कृपा से यो तो तनजाशी, ये तो जाएगा भाई। भजन में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ। अरे उसके अंश हम भगवान के, हम अंश है भगवान के साथ, हमारा संबंध अटूट है, संसार के साथ संबंध बिल्कुल नहीं है। ये तो बह रहा है, आप रह रहे हो मैं बह रहा है, एकदम पक्की बात है। अरे भगवान के साथ संबंध हमारा नित्य स्थायी है, स्थायी है, उसको स्वीकार करो। बेटे को छुट्टी दे दो, बेटे को छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी। बेटे हुए संसार और कुटुंब को समाज को, संसार समाज और कुटुंब तीन है। माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, ये कुटुंब है। दूसरा हमारा समाज, जाति आदि बोले समाज है, सब बोले संसार है। संसार समाज कुटुंब जाता है। भगवान और भगवान का अंश ये नित्य रहने वाला है। संसार समाज ये टिकेगा नहीं, ये ठहरेगा नहीं, ठहर सकता नहीं, ताकत नहीं ठहरने की, शक्ति नहीं है। देखो देखो कितना फर्क पड़ गया अपने जीवन में, कितना फर्क पड़ गया। पहले का जीवन देखो, बाहर का जीवन देखो, ये फर्क पड़ता ही है जरूरी। चलो समय तो हो गया।